В разі ж провалу гетьман виступає збройно проти повстанців і залишається чистим перед царем. Події показали, що всенародної підтримки Петрикова акція разом з татарами не дістала. Треба думати, що у провалі повстання значна провина лягає на самого Петрика, який своїми словами і діями заплутав себе і тих, хто йому повірив. Говорив, що його підтримує гетьман Мазепа, і в той же час проголосив себе гетьманом. Закликав народ іти проти московського іга, а потім наполягав повалити і гетьмана Мазепу. Оголосив себе незаконним сином Мазепи і тут же зводив на нього наклепи. Висунув вимоги відібрати у панів і багатих людей, жидів-орендаторів, їхнє майно, позбавити їх прав та привілеїв. Щоб не було панів в Україні, а щоб усі були козаками. Якщо козацька старшина цілком і повністю стояла за скасування національного економічного гніту з боку Московщини, і тут вона була такою ж, як і посполитий люд, то коли мова заходила про руйнування соціального, причому високого, становища, то тут дороги розходилися між простим людом і керівною старшиною. Мазепа також не міг піти на це. Він і вся старшина не готові були думати такими категоріями. Це була не лише національна еліта, а національна аристократія, багатий клас, який ні за що не міг відмовитися від свого привілейованого становища. Мазепа мусив діяти так, ніби він не був причетний до заколоту. А можливо, і насправді не був, і бореться з бунтівниками. Вирішив негайно погасити цю затію. Мазепа не лише виступив збройно проти Петрика, а й пообіцяв 1000 карбованців за його голову. Дуже вже гетьманові не бажано було, щоб Петрик потрапив до московських рук, де б він розколовся. Петрика заколов якийсь козак. Чи то сподівався гроші одержати, чи діяв за спеціальним наказом. Незабаром і самого вбивцю було ліквідовано. Отже, спроба підняти всенародне повстання проти Москви з ініціативи Петрика не вдалася. Вона показала, як багато негативних проблем нагромадилося в українському середовищі. І головною серед них була роз'єднаність. Мазепа це бачив і боляче відчував. Розумів, що внутрішніми силами не можна здолати ворога. Продовжував таємно плекати надію на щасливу нагоду, що випаде іззовні. Крім того, в нього були особистісні імпульси прагнути до реальної державної влади. Маючи високий інтелект, енциклопедичну ерудицію, витончену вихованість, велику масштабну амбітність, Мазепа, зіставляючи все це з царем Петром І та його оточенням, яке не завжди вміло читати і писати, міг дійти висновку, що він вищий за тих, хто ним керує, заслуговує кращої політичної долі, достойний очолити державу. І ця держава була під його рукою. Україна. Її треба лише взяти у свої руки. Він пішов слідами Богдана Хмельницького до Швеції. У договорі Мазепи з Карлом XII сказано: «Україна, обох сторін Дніпра, з військом запорозьким і народом малоросійським, має бути вічними часами свобідною від всякого чужого володіння». Так була в черговий раз зроблена ставка на зовнішню силу. Хто мав вирішувати зручний момент щодо відновлення своєї державності? Тільки вождь, бо він перебував на вершині подій.